आप दोस्तों को मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको आवाज आ रही है तो आप लिखकर बता दें। वॉइस ओके, अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने बताया था तजवीद के हवाले से हमारी कुछ मशक होगी, तमरीन होगी, और हम कुछ मिसालें कुरान करीम से ढूंढनी हैं। जो नेट पर दोस्त मौजूद हैं उन्होंने भी तलाश की होंगी मिसालें, तो भाई ने मिसालें तलाश की हैं, वो जरा हैंड रेस करें। भाई ने मिसालें तलाश की हैं, अच्छा माशाल्लाह, हैंड रेस करके उसे सुनाना है। क्लास में जो लोग मौजूद हैं यहाँ वो भी सुनेंगे कि आप जो हैं वो आपने माशाल्लाह जो सुनाना न चाहे वो माइक पर आकर वो अपना वैसे ही लिख दे, और जो माइक पर आकर के सुनाना चाहे तो वो सुना दे। जी माशाल्लाह, कोई कोई भाई अगर और किसने मिसालें लिखी हैं? जी माशाल्लाह, इसका मतलब कि किसने लिखी, चलें अल्लाह ताला लिखने की तौफीक अता फरमाए। रोशन है इस्लाम का हाथ बार बार खड़ा हुआ, तो लगता है सिर्फ इन वाले लिखी हैं और किसी ने मिसाल नहीं लिखी। अल्लाह ताला हमारे दरमियान जोक बेचारे को मार दे जो दिल्ली में मर गया है। कल के सबक का इआदा कर लें और फिर मैं आपसे मिसालें भी सुनूंगा, आले लिखी हैं। उम्मीद है आपने कुरान करीम से मिसालें तलाश की होंगी। कल हमने तजवीद का सबक क्या पढ़ा था? कल हमने अल्लाह के नाम को पुर या बारीक पढ़ने के हवाले से पढ़ा था। अल्लाह के अलावा जो नाम है उन्हें हमेशा क्या पढ़ा जाएगा? और अल्लाह के नाम कितनी सूरतों में पुर पढ़ा जाएगा और कितनी सूरतों में बारीक, कौन कौन सी सूरतों में पुर पढ़ा जाएगा, कहाँ किस जगह? अल्लाह के नाम से पहले जबर हो या अल्लाह पहले पेश हो, तो और किस सूरत में बारीक पढ़ा जाएगा? नेट वाले दोस्त भी जवाब दें। अमीन साहब, आप जरा इनके जवाब को मेरी तक मुंतकिल करते रहें कि ये कहा है। जी आपने कौन सी मिसालें तलाशी है? मिसालें तलाशी है जी माशाल्लाह। अदनान साहब आप सुनाइए। ठीक है जी, बिल्कुल, इसको पढ़े भी मोटा ना। फ़ज़लुल्लाही में अल्लाह के नाम से पहले क्या है, इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह, इसमें अल्लाह के नाम इंदिल्लाह, ठीक है जी, इसमें अल्लाह के नाम को क्या पढ़ेंगे, बारी। और मिसाल जी, ला यखलिफ, अच्छा, इसमें अल्लाह के नाम को क्या पढ़ेंगे, खालिकुल्लाह, खलकल्लाह होगा। बिल्कुल, अदना उम्मती ने मिसाल जिक्र की है खलकल्लाह, खलकल्लाह, ये भी ठीक है, इसको पुर पढ़ा जाएगा। साथ ये भी आगे बताए ना कि इसको पुर पढ़ा जाएगा या बारीक पढ़ा जाएगा, इसको पुर पढ़ा जाएगा या बारीक पढ़ा जाएगा खलकल्लाह को। فضلہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ ذبح ہے. اور کوئی مثال؟ وہ ٹھیک ہے جی. جس کو کیا پڑھا جائے گا؟ ساتھ بتائیں کہ پور پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی انبیاء اللہ ہی کیا پڑھا جائے گا؟ پور پڑھا جائے گا. نیا صاحب فزادہم اللہ بالکل پڑھا جائے گا جی. اور نیا صاحب کیا پڑھا جائے گا؟ للہ پڑھا جائے گا. کیوں؟ زیر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جی باللہ کیا پڑھا جائے گا؟ باری. من دون اللہ کیا؟ یونس صاحب آپ مثالیں بتائیں. ان باللہ تو ہو گئی, آپ نے کیا مثال لی ہے؟ فضل اللہ بھی ہو گئی. امر اللہ ٹھیک ہے. قال اللہ, قال اللہ یہ بھی ٹھیک ہے مثال. رزق اللہ, من رزق اللہ جی. وعد اللہ بھی مثال. وعد اللہ جی. یل بالکل ٹھیک ہے. یلعنہم اللہ جی. کلام اللہ کے. خادم اسلام کہہ رہے ہیں ختم اللہ. بالکل ٹھیک ہے. پر پڑھا جائے جی. لعنت اللہ بالکل ٹھیک ہے. پر پڑھا جائے گا. پر پڑھا جائے گا. ہاں جی آپ ایک بتاؤ, کوئی مثال دو. رحمہ اللہ, رحمہ قرآن ہے نا مثال. قرآن سے نکالیے یا اپنے پاس سے نکالیے جی. ما امر اللہ بالکل ٹھیک ہے. زبردست مثال. پور پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا؟ پور یا باریک؟ پور بالکل ٹھیک ہے. قل هو اللہ بالکل ٹھیک. نصر اللہ بالکل ٹھیک ہے. پور پڑھا جائے گا. یخلف اللہ ٹھیک ہے جی. ماذا اراد اللہ بالکل ٹھیک. وجہ اللہ بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. واہ جی واہ. احد اللہ, احد اللہ بالکل ٹھیک ہے. بس ایک فی کا بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. فی بغت اللہ بالکل ہے ماشاء اللہ. بالکل صحیح مثال ہے ماشاء اللہ. یہ آیات اللہ باریک پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. یوتی اللہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی کافی آپ کو پتہ چل گیا جو ہم نے کل, اس کو ہم نے ایک دفعہ دہرا لیا. اور گرامر کا سبق ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ اسماء اشارہ کے حوالے سے ہم نے کچھ پڑھا تھا. اچھا جی نیاز صاحب آپ یہ بتلائیے کہ ذالکا ذالکم میں کوئی فرق ہے؟ جو نیٹ پر دوست موجود ہیں وہ بتلائیں اس بات کا جواب کہ ذالکہم میں کوئی فرق ہے؟ نہیں فرق. ماشاءاللہ لگتا ہے بھی زندہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کوئی فرق نہیں ہے. بڑی خوش بات ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے ماشاءاللہ اتنی دور سے یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں اگر رات یہاں دن ہے اور وہاں اگر دن ہے تو یہاں رات ہے, یہ ترتیب چلتی ہے. اچھا جی یہ بتلائیے کہ ہن کا معنی آتا ہے؟ ہنالکا. نیٹ والے دوست بھی بتا کا کیا معنی آتا ہے اس کا؟ اثر. جناب وہاں اثر ٹائم ہے, اثر کا ٹائم ہے. ہنالکا کا مطلب وہاں. تو ہم آپ لوگوں سے جو نیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہنالکا مل وقت. اور اگر آپ کو اتنی لمبی چوڑی عربی ابھی سمجھنا, ہنالکا وٹ ٹائم جی. تو اثر کا ٹائم ماشاءاللہ. مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات ہوتے ہیں. یہ بھی بتلا دیں ہمارے ساتھی پوچھ رہے ہیں یو کے سے جناب. اچھا جی ہونا کا کیا مطلب ہے؟ ہونا کوئی اور بھی لفظ ہے یہاں کے معنی میں؟ کوئی اور لفظ ہے وہاں سم سم سما نہیں پڑھیں گے. اگر رہے گا تو کیا مانا ہوگا عتیق صاحب؟ سما کا مانا کیا ہوگا؟ پھر پھر گھومنے والا نہیں, پھر کھڑکی والا نہیں, پھر اس کے بعد والا. بالکل صحیح ہے جی. کذالک اس کا کیا مطلب کریں گے آپ؟ اسی طرح یا اسی جیسا. ٹھیک ہے نظیم صاحب, ہمارا گرامر کا سبق مکمل ہوا. آج کا ہمارا تجوید کا سبق, آج ہم نے پڑھنے ہیں را کے قاعدے. را کو کہاں پر پڑھنا ہے اور کہاں باریک پڑھنا ہے. را کے اوپر اگر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا. را کے اوپر اگر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا. مثال کے طور پر زبر کی مثال, رعدن وعدن و رانی رانی و وعدن وعدن وعدن اور را کے اوپر پیش کی مثال جیسے رزقوا رزقوا رزقوا و و و و وعد رزقوا. اچھا جی, ایک صورت ہو گئی کہ را کے اوپر زبر ہو اور دوسری صورت ہو گئی را کے اوپر پیش ہو, تو ان دونوں صورتوں میں را کو پر پڑھا جائے گا. تیسری صورت, را کے نیچے زے ہو, اس کو باریک پڑھا جائے گا. جیسے ہاں جی موٹا بھی کہہ سکتے ہیں. ریز اس کو ریز پر نہیں پڑھنا, اس کو پڑھنا ہے ریز. رزق موٹا ہو جائے گا, رزق رزق یہ پڑھنا انتہائی آسان ہے. رزق یہ تو جناب را کی وہ حرکتیں ہیں جو را کے اوپر ہوں تو پھر را کو کیسے پڑھنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ را ساکن ہوتی ہے, را کے اوپر سکون ہے, جزم ہے. اس صورت میں را سے پہلے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. اگر را سے پہلے زبر ہے یا را سے پہلے پیش ہے تو دونوں صورتوں میں را کو پر پڑھا جائے گا. اگر را سے پہلے زبر یا را سے پہلے پیش دونوں صورتوں میں را کو پر پڑھا جائے گا. ان کی مثالیں باوق, قرآن کریم ہے باوقن باوقن باوقن, اس کو یوں نہیں پڑھنا برقن بلکہ کیا پڑھنا ہے باو موٹا باوقن. دوسرے کی مثال پیش ہو, یرزقون را کو پر پڑھنا ہے, یرزقون یرزقون. اور تیسری صورت, را کے نیچے را کے اوپر تو سکون ہو مگر را سے پہلے زیر ہو, صورت میں را کو باریک پڑھا جائے گا, جیسے شرعہ, قرآن کریم میں ہے شرعہ و منہاجا, اس کی آپ کو بہت مثالیں ملیں گی قرآن میں, اس کی بھی آپ نے مشق کرنی ہے, اور ہر ساتھی نے مثالیں نکالنی ہے. اسی کون کون ساتھی مثالیں نہیں نکالے گا؟ اچھا صاحب کی نیت کو تو اللہ جانتی ہے نا. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی, خلاصہ یہ ہوا ہمارے سبق کا کہ را کے اوپر اگر خود حرکت موجود ہے تو اس کے مطابق اسے پڑھنا ہے. اگر را پر زبر ہے یا را پر پیش ہے تو را کو پر پڑھنا ہے, موٹا پڑھنا ہے, اور را کے نیچے اگر زیر ہے تو را کو باریک پڑھنا ہے. زبر کی مثال جیسے وعدن, را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھا گیا, اور پیش کی مثال جیسے غزیقو, اس کو بھی موٹا پڑھا گیا, اور زیر کی مثال جیسے عزیز, اس را کو باریک پڑھا گیا ہے. تو یہ سب بات سمجھ آ گئی. اور اگر را بیچارہ خود کوئی حرکت نہیں رکھتا, سکون ہے اس کے اوپر, تو اس صورت میں اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھا جائے گا. اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ اگر پہلے حرف پر صبر ہو یا پیش ہو تو پھر بھی را کو موٹا پڑھیں گے, اور اگر پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. را سے پہلے زبر کی مثال جیسے باو ان, را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے با کے اوپر, اور را سے پہلے را ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش, اس کی مثال جیسے یو داکون, را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے, اور را سے پہلے زیر ہو جیسے شیرعتن, شیرعتن, را سے را ساکن ہے اور را سے پہلے شین کے نیچے زیر ہے. ہمارا سبق مکمل ہوا. آسان ہے یا مشکل؟ بالکل. مر ربیہم را کے اوپر شد ہے, لیکن را کے اوپر حرکت بھی موجود ہے نا, اس وجہ سے اس را کو موٹا پڑھیں گے. اگر را کے اوپر حرکت موجود ہے تو پھر ہم نے آگے پیچھے کے لفظ کو نہیں دیکھنا, صرف را کی حرکت کو دیکھنا ہے, زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے. اور اگر را کے اوپر حرکت نہیں ہے بلکہ ساکن ہے تو پھر پہلے والی حرکت کو زبر یا پیش ہے تو پر پڑھنا ہے, اگر زیر ہے تو پاری پڑھنا ہے. کون بتلائے گا جو بات میں نے آپ کو سنائی؟ کون اس سبق کا یادہ کرے گا؟ دین آسر. نیٹ پہ موجود اگر کوئی دوست ہمیں یہ سبق سنانا چاہے تو وہ بھی سنا سکتے ہیں, ہم مائک اس کو دے دیں گے. اور اچھا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی, مائک چھوڑ دیں, ان کو سنانے دیں. نعت والا بھائی آپ مائک لیں, آ کر کے سنائیں. جی جزاک اللہ حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ را کے اوپر زبر ہوگا تو جیسے حضرت آپ نے بتایا اس کو پر پڑیں گے, جیسا کہ رب الحمدللہ رب, را کو پر پڑیں گے. را کے اوپر پیش ہوگا تو اس کو بھی موٹا پڑیں گے. جی, را کے اوپر اگر جزم ہو, خاموش ہو, اس سے پہلے حرف کو ہم دیکھیں گے کہ اس حرف کے اوپر کیا ہے, زبر ہے تو اس کو موٹا پڑیں گے, پیش ہے تو را کو موٹا پڑیں گے. اگر را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو باریک پڑیں گے. امید ہے جو سوال آپ نے پوچھا میں نے آپ کو وہ سبق سنا دیا ہے, اور اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو آپ جو ہے رہنمائی کریں, میں آپ کے لیے مائک چھوڑتا ہوں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جی بھائی, آپ نے بالکل صحیح سبق سنایا ماشاء اللہ. روم میں جو دوسرے دوست بھی موجود ہیں وہ بھی اسی توجہ اور انہماک سے سبق سنے جیسے ہمارے ان بھائی نے سنایا. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ذوق و شوق دونوں زندہ ہو رہے ہیں ہمارے درمیان. ایک تھے علامہ شوق, ایک تھے شاعر ذوق. علامہ شوق نینگی حنفی ہندوستان کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں, انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے آثار السنن اس کا نام ہے. تو وہ بھی بےچارے انڈیا کے اندر فوت ہو گئے, اور ذوق بھی بےچارا دلی میں مر چکا تھا, لیکن الحمدللہ ہمارے بھائی مل جل کر کے دوبارہ دونوں کو زندہ کر رہے ہیں اپنے اندر. اللہ ہمارے اندر شوق اور ذوق کو دوبارہ زندہ فرما دے جو بےچارے مرحومین ہو چکے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. عدنان صاحب آپ بتلائیے, یہی جو ضابطے جو ہے نا, ادھر آ جائے جی. ماشاء جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہمارا گرامر کا سبق شروع ہونے والا ہے, نیٹ پہ دوست موجود, آج آپ سے بھی ہم گرامر کا سبق سنیں گے انشاءاللہ دوبارہ وہ پڑھا کر کے, اس لیے آپ توجہ سے سنیے گا. آج کا ہمارا سبق ہے گرامر کا اسم موصول. پہلے ہم نے کیا کہا, اسم اشارہ. آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں, نام سے آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا نیچے آنے والا ہے, اسم موصول کے نیچے کیا لکھیں گے, لیکن جب میں لفظ لکھوں گا آپ اچھا کہ ایسی انتہائی آسان. اچھا جی اس میں موصول ہے, اب سب جو ہے نا بڑے توجہ سے دیکھ رہے ہیں کیا لکھے. اس میں موصول ہے الذی, بعد میں پتا چلا نا, پہلے تو نہیں پتا چلا کیا لکھنا ہے. الذی. اچھا جی بتلائیے یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے نا جی, اس کو کہتے ہیں اس میں موصول. اب اس کے ہم نے آگے الفاظ بنانے ہیں, مذکر کے مؤنث کے. قرآن کریم میں واحد اور جمع بہت زیادہ استعمال ہوا ہے, اور اس کا تسمیہ کم آیا ہے, کہیں کہیں آیا واللذان یأتیانھا منکم فآذوھما, کہیں کہیں, ورنہ اکثر و بیشتر الذی ہے یا الذین ہے. الذین تو آپ پڑھ بھی چکے ہیں, الذین یؤمنون بالغیب. الذی کا ترجمہ ہے وہ جو, اس جو, اور خالی جو بھی کر سکتے ہیں, اور خالی جس بھی کر سکتے ہیں, وہ جو اس جو جس, ان میں کوئی فرق نہیں. انگلش میں اس کا متبادل لفظ وچ, دیٹ بھی کبھی معنی دے دیتا ہے, جو وہ جو. اس کی جمع کیا آئے گی, الذین. اس میں کوئی جمع کی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کون سی ہے علامت جمع؟ ماشاء اللہ آپ تو ماہر ہو گئے. یہ جمع کی علامت ہے, اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ تھا نا وہ جو, یعنی ایک وہ لوگ لکھ لیں یا مرد لکھ لیں, وہ مرد, وہ سب مرد جو, ان جو, جن, جنہوں نے, جنہیں, جنوں, جن, ان جو, ٹھیک ہے, یہ سب ایک ہی ترجمہ ہے, وہ سب مر جو, ان جو, جن, جنہیں, جنوں. آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ جنہیں, جنہوں, مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ جن کا آ گیا لفظ, پریشان ہو گئے. یہ مثلا جنہوں نے بولتے ہیں نا, جنہوں نے جنہیں میں نے یہ کہا, جنہوں نے یہ کہا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ادھر آ جائیں. تو الذین جمع ہے الذی کی, اور الذی اگر ایک مرد ہو تو اس کے لیے آتا ہے, اور الذین جمع کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کا مؤنث, الذی کا مؤنث ہے التی. کیا مؤنث ہے جی؟ اللہ تی. اس میں آپ کو کوئی مؤنث کی علامت نظر آ رہی ہے؟ بالکل صحیح. التی, یہ جو تا ہے یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے. اس کا ترجمہ بھی ہے وہ جو, لیکن فرق کیا ہوگا؟ یہ مؤنث کے لیے ہوگا. یہ تھا وہ مرد جو, اور یہ ہے وہ عورت جو, وہ مؤنث جو. اور التی کی جمع کیا ہوگی؟ نہیں, اللہ تینا بھی نہیں, اللہ تانی بھی نہیں. ہر جگہ قاعدے نہیں چلا کرتے. جب ہم صرف نحو اور گرامر پڑھا کرتے تھے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ قانون استاد ہمارے بتاتے, قانون بتاتے کہ اس میں موصول کا یہ قانون ہے اور اس میں اشارہ کا یہ قانون ہے. قانون میں آپ کو ویسے نہیں پڑھا رہا جیسے ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں. یہ تو آپ کو میں آسان آسان کر کے نچوڑ بتا رہا ہوں سارا, ورنہ اگر وہ قانون پڑھانے شروع کر دوں تو آپ کہیں اچھا جی اللہ حافظ, اگلے دن کہیں جی نیند بڑی آتی ہے. تو ہمارے استاد پڑھایا کرتے تھے, قانون بتاتے تھے, قانون ضابطے ضابطے, یعنی ہم قانون یوں پڑھا کرتے تھے, یاد کیا کرتے تھے, رٹتے تھے جیسے قرآن شریف کی آیات یاد کرتے ہیں. واؤ یا ساکن اس سے پہلے زبر, واؤ یا متحرک اس سے پہلے اگر زبر ہو تو واؤ یا کولی سے بدل دیتے ہیں, جیسے قولا سے کالا, اس طرح کرتے رٹے لگاتے تھے. آپ کو تو وہ نہیں یاد کروائے جا رہے, لیکن پھر بھی ماشاء اللہ آپ سمجھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. تو آخر میں ایک بات بتایا کرتے تھے, وہ بات کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ قانون صرف اللہ کا ہے, اور یہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں قانون. یہ جتنے قانون ہم بنائیں گے یہ سارے ٹوٹ جائیں گے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل زبان کو کوئی لفظ سمجھا دیا, اہل زبان نے ویسے بول لیا, وہی لفظ بن گیا. یہ زبانیں بھی اللہ نے سکھائی ہیں. جب ابتدا زبانیں بولنا شروع کی گئیں تو اللہ نے سکھائی ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے, وَمِنْ آیَاتِهِ اِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم سارے ایک آدم کے بیٹے ہو لیکن اللہ نے زبانیں کتنی بنا دی, تمہاری رنگ کس قدر مختلف کر دیے تمہارے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. اچھا جی, تو اب ذرا کریں اللہ تی کی جمع کیا آئے گی؟ قیاس نہیں, قانون نہیں, اللہ تی کی جمع آئے گی اللہ تی. اللہ تی, یہ یا کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کی ایک اور بھی اس کی جمع آتی ہے, اور دونوں ہی قرآن کریم میں آئی ہے. اس کی جمع آتی ہے اللہ کی. کیا آتی ہے جمع؟ اللہ کی. اللہ کی اور بھی کئی آتی ہیں, اللواتی, لیکن وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتی, اس لیے ہم بس یہ دو ہی پیش نظر رکھیں. اللہ کی, اللہ کی. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی یا اللہ ہی کا, وہ عورتیں جو, ان جو, جنہوں, جنہیں, یہ سب مؤنث سے متعلق ہوں گی. جنہوں یعنی جن عورتوں نے, ان جو یعنی ان عورتوں نے جو, یہ اللہ کی یا اللہ ہی کا ترجمہ ہے. ہم نے واحد اور جمع کے الفاظ پڑھ لیے, یہ دو واحد کے ہیں اور یہ دو جمع کے ہیں. الذی کی جمع کیا ہے؟ الذینا. اللتی کی جمع کیا ہے؟ اللواتی. اللہ کی کا واحد کیا ہے؟ اللہ ای کا واحد کیا ہے؟ الذین کا واحد کیا ہے؟ اب جس کی طرف میں اشارہ کروں صرف وہ بتائے. شیخ صاحب الذین کا واحد کیا ہے؟ الذی کا مؤنث کیا ہے؟ اللتی کی جمع کیا ہے؟ اللاتی کا ہم معنی دوسرا لفظ کیا ہے؟ اللائی. ماشاءاللہ یاد ہو گیا آپ کو. اچھا جی صاحب آپ یہ بتلائیں کہ اللائی کا واحد کیا ہے؟ اللتی. اچھا جی عدنان صاحب یہ بتلائیں کہ اللائی کے واحد کا مذکر کیا ہے؟ ماشاءاللہ گرمایا تو بڑا تھا لیکن جواب ٹھیک دے دیا. میرے پاس بچے پڑھا کرتے تھے کہتے کیسا چھٹی دے رہے. میں نے کہا کیا بھائی کیوں چھٹی؟ کہتے میرے بچے کی شادی ہے. میں کہتا اچھا وہ تمہارا صحیح چاچا لگتا ہے؟ وہ تمہارے ابو کا لگتا ہے. وہ ہمارے ابو کے بھائی کے چاچے کے تائے کے پتر کے بیٹے کا وہ یہ لگتا ہے. تو حجی جی وہ اوپر سے گھما پھرا کر آتا ہے. اچھا جی ان کا تسمیہ بالکل آسان ہے. تسمیہ میں آپ کو نہیں روکوں گا. چلائے قاعدہ اپنا چلائے. اللہ جی اللہ زانی اللہ زئینی اللہ تی اللہ تانی اللہ دئینی. بس وہ آنی یہی نہیں لگا دے. مشکل رہی کوئی بات؟ یہ سارے اس میں موصول آپ نے پڑھ لیں گے ماشاء اللہ. اللہ جی واحد ہے, اللہ زانی اللہ زئینی جمع ہے, اور اللہ زینا اللہ تانی اللہ تئینی تسمیہ ہے, اور اللہ زینا جمع ہے, اور اللتی مؤنث ہے, اللتانی اللتینی اس کا تسمیہ ہے, اور اللاتی اللائی اس کی جمع ہے. ہمارا آج کا گرامر کا سبق مکمل ہوا. آپ میں سے کوئی دوست اگر سنانا چاہے یہ سبق تو وہ سنائے. کون سنائے گا؟ اس میں موصول کے یہ جو الفاظ ہیں وہ کون سنائے گا؟ آسان ہے بالکل جی. اشفاق سنائیں. بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح جی. اللہ تی یا اللہ ای بالکل ٹھیک ہے. اور ان کے تسمیہ بھی بتا دیں صاحب. اللہ تی کا تسمیہ کیا ہے؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے. نیٹ کے اوپر موجود دوست ہاتھ کھڑا کریں اور ان کو مائک دیتے ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ شریک درس ہوں اور سنائیں. جی ماشاءاللہ مائک چھوڑ دیں. جی مائک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت یہ مذکر مرد کے لیے الذی وہ مرد جو ایک کے لیے, الذین جمع مردوں کے لیے, اللتی وہ جو مؤنث, اللاتی جمع مؤنث, اللہ ای جمع مؤنث, اور اللہ تعین یہ تسمیہ ہے جمع مؤنث کے لیے. اور میرا خیال ہے یہی آپ نے پوچھا. اگر میں نے کچھ غلط اس میں کہا تو آپ میری رہنمائی کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیا ہے سبق اس میں الذی, اور اس کے بارے میں آپ نے بتلایا کہ واحد کے لیے ہے, یعنی ایک مرد ہو تو اس کے لیے الذی وہ جو, اور جمع ہو تو الذینا وہ سب جو, اگر ایک عورت ہو تو اللتی وہ ایک عورت جو, اور جمع ہو اگر تو اللاتی یا اللائی وہ سب عورتیں جو. لیکن تسمیہ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ نے نہیں بتلایا ہے. تسمیہ میں تھوڑی سی رہ گئی ہے کمی بیشی. تو ویسے تسمیہ میں اگر رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اکثر و بیشتر قرآن میں واحد ہے یا جمع ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو الذین کا تسمیہ کیا آئے گا؟ وہ دو مرد جو, یہ کہنا ہو تو کیا لفظ بولیں گے؟ اللذانی یا اللذینی. اور اگر کہنا ہو وہ دو عورتیں جو تو کہیں گے اللتانی اللتینی. ہمارا گرامر کا سبق مکمل ہوا الحمدللہ. اب آ جائیے قرآن شریف کی طرف. عدنان صاحب آپ اچھا جی, کہاں سے پڑھا تھا ہم نے کل؟ ان الذین سے, ٹھیک ہے جی. ایک پارا ادھر بھی دے دو. میں الفاظ پڑھوں گا, آپ ان کا ترجمہ سنائیں گے. آیت نمبر پانچ کے بعد, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر پانچ کے بعد سنائیے جی. ان الذین, جن لوگوں نے, کر سکتے ہیں ترجمہ, کفروا, اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جمع کی کون سی ہے؟ واو. سواء, برابر ہے کہاں سے لگا ہے؟ علیہم, ان کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ پر کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کے کتنے ترجمے آتے ہیں؟ پہلا ترجمہ ہاں, دوسرا ترجمہ کیا, یہاں کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ چاہے بھی کر سکتے ہیں ہاں, یہ چاہے ایک ہی بات ہے, اردو کے اندر خا کی جگہ چاہے بھی بولا جاتا ہے. چاہے یہ کر لے یا یہ کر لے, ہاں یہ کر لے یا یہ کر لے. تو بعض ترجموں میں چاہے آیا ہے, بعض ترجموں میں خا آیا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اندر کا رائیں آپ, آپ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تا کا. اندر کا کیا ترجمہ ہے؟ رائیں. ہم, ام, لم, تم, دیر, آپ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم, لا, یؤمنون. ماشاء اللہ کتنا آسان ہے قرآن کی. ابھی آپ نے ہفتہ 10 دن ہی ابھی پورے ہوئے, 8 دن ہی پڑھا ہے, 8-9 دن ہے, 8-9 دن ہے ہمیں, لیکن ماشاء اللہ آپ آگے خود ہی ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے پاس آؤ تو صحیح سیکھنے کے لیے, میں تمہارے ذہنوں کو کھول دوں. اور یقیناً قرآن کے لیے ذہن کھل جاتا ہے, تھوڑی سی بندہ تھا بچوں کی. جی آگے پارے کھول لیجئے, آیت نمبر 6 کے بعد. توجہ فرمائیں, خاتمہ کا مطلب ہے مہر لگانا, ٹھیک ہے جی. عربی میں مہر کو کہا جاتا ہے خاتم, مہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت, عربی زبان میں اس مہر کا نام ہے خاتم النبوۃ. جی خاتم مہر کو کہا جاتا ہے, انگوٹھی کو بھی خاتم کہتے ہیں. خاتمہ کا معنی کیا ہے؟ مہر لگانا. اصل میں مہر لگانے کو ختم کیوں کہتے ہیں؟ جب آدمی ایک خط لکھ کر کے اسے کمپلیٹ کرتا ہے, اس کے بعد اسے پیک کرتا ہے, تو اس پر مہر لگا دیتا ہے, مطلب یہ کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے, اب اس میں مزید کوئی بات داخل نہیں. خاتمہ کا مطلب کیا ہے؟ مہر لگا دی. اللہ علی قلوب, قلب کی جمع ہے, قلوب کا مطلب دلوں دل علی قلوبہم ان کے دلوں پر ہم ان کے قلوب دلوں علی پر علی قلوبہم ان کے دلوں پر واہ صاحب یہ واؤ جمع کی علامت نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ کو تو یہ بڑا پکا یاد ہے نا اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں علی سمعی سمعی کا مطلب ہے سماعت اور اس کا مطلب کان بھی کر سکتے ہیں سماعت اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں سماعت کانوں کے اندر جو قوت ہے اسے کہتے ہیں اور اسماع کانوں کو بھی کہا جاتا ہے یہاں پر آپ ترجمہ کریں یہاں پر سماعت ترجمہ کر لیں سماعت کا مطلب سننا سنوائی کی قوت سمع سماعت ہم اب پورے کا ترجمہ کریں علی سمعہم ان کی سماعت پر ان کی سماعت پر یعنی ان کی سننے کی قوت پر و علی ابصار بصر کی جمع ہے بصر کا مطلب ہے آنکھ ابصار کا مطلب ہے آنکھیں ابصارہم ان کی آنکھیں ان کی کس لفظ کا ترجمہ ہے عدنان صاحب ہیم کا واحد کیا ہے یہی بالکل ٹھیک ہے غشاوتن غشاوتن نیا لفظ ہے آپ کے لیے غشاوا کا مطلب ہوتا ہے پردہ کسی بھی چیز کے اوپر ڈھکن رکھ دیں وہ جو ڈھکن ہوگا نا اسے عربی زبان میں کہتے ہیں غشاوا پتیلی ہے قدر دیکھیے قدر کہتے ہیں اسے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں وہ غشاوا تو غشاوا کا مطلب ہے پردہ وا اور لہم ان کے لیے یہ لا وہی ہے جو للہ کے شروع میں آیا تھا نا لی لیے یہ وہی ہے آپ کہیں گے جناب وہاں تو زیر تھا تو یہاں اس کے اوپر زبر کہاں سے آ گیا تو دیکھیے جب لا کسی اسم کے شروع میں آئے نا مثلا اللہ کے شروع میں آئے کسی نام کے شروع میں آئے تو اس وقت لی رہے گا لیکن جب ہم کم ہو ہما ان کے شروع میں آئے تو یہی لا بن جائے گا اور اس کی وجہ بتلاؤں آپ کو کہ یہ زبر کیوں دیتے ہیں اسے دیکھیے جی لہوم کے ہا پر پیش ہے نا جی اگر یہاں پر لا کے نیچے زیر ہو جائے لی ہوم تو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے عرب زیر سے ایک دم پیش کی طرف نہیں جاتے زیر سے زبر زبر سے پھر پیش کی طرف جاتے تو لی ہوم بڑا مشکل لگتا ہے اس لیے جب یہاں ہوم کوم وغیرہ کے شروع میں اگر لام آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے لا یہ باتیں ویسے میں امتحان میں نہیں پوچھوں گا یہ گرامر کی ہائی لیول کی باتیں ہیں فقط اگر کسی کو سمجھ آئے ٹھیک ہے اگر کسی کو یاد نہ بھی ہو تو خیر ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ نام کون سا ہے وہی والا ہے جس کا ترجمہ کیا آتا ہے اس کے لیے وا اور لا لیے ہم ان کے لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بڑا میرے ساتھ دہرائیے خاتمہ مہر لگا دی ہے اللہ اللہ نے علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے و علی اوپر سمعہم ان کی سماعت کے و اور علی اوپر ابصار آنکھوں ہم ان کی وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے و اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بڑا. ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں, آپ میرے ساتھ دوہرائی, میرے ساتھ آپ نے عربی نہیں پڑھنی, آپ نے صرف ترجمہ کرنا ہے. اور یاد رکھیے جتنا لفظ میں بولوں گا صرف اس کا ترجمہ کرنا ہے آپ نے, اس کے آگے پیچھے کا نہیں کرنا. خاتمہ اللہ علی قلوب, ان کے لیے میں نے لفظ نہیں دلوں پر, علی قلوبہم و علی سمعہم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولا. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ ہر لفظ کا ترجمہ سمجھ چکے ہیں. ولهم عذاب عظیم. الحمدللہ سورۃ البقرہ کا ہمارا پہلا رکوع مکمل ہو چکا ہے. اب ہم آخر میں اس رکوع کو ایک دفعہ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. آپ میرے طریقے سے جیسے میں ادا کروں اس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے. 6 منٹ ہمارے باقی ہیں, 6 منٹ کے اندر ہم انشاءاللہ یہ رکوع کر لیں گے. اور کل انشاءاللہ جہاں پچھلے سبق کا اعادہ ہوگا تو اس سے پہلے ہم اس کی تشریح پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. چلیے جی پڑھیے. اور یاد رکھیے تجوید کے ساتھ پڑھنے کے اندر سب سے زیادہ ضروری مخرج سے ہر حرف کا تلفظ, یہ ضروری ہے. آواز کو بنانا یا راگ لگانا ضروری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم یہ رجیم کے را کو پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے؟ آپ نے قرآن کریم سے کل 10 مثالیں ایسی بھی نکالنی ہیں جو را کے پر یا باریک پڑھنے سے متعلق ہو. ٹھیک ہے جی, یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه کچھ دوست پڑھ رہے ہیں لا ريب فيه, لا ريب فيه نہیں, لا ريب فيه آپ پر قلقلہ کرے متقین. وقف کے بارے میں ہم قاعدے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن ابھی آپ جیسے میں وقف کر رہا ہوں کہ آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے ویسے وقف کرتے جائیے. الذین يؤمنون بالغیب بالغیب پہ میں نے وقف کیا نا, تو جب ٹھہرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ساکن. اب جب آیت سے ہٹ کر کے ٹھہرے تو پھر پیچھے سے ملا کر کے پڑھتے ہیں. بالغیب ویقیمون الصلاۃ کو صلات نہیں پڑھنا, وقف کرتے ہوئے یہ گول تا جو ہے یہ ہاتھ سے بدل جاتی ہے. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل توجه کریں میں نے انزل نہیں کہا کیا کہا ہے انزل إليك بما أنزلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آخرت کے را کو پر پڑھنا ہے یا فریق پڑھنا ہے یوقنون کے قاف کو پر پڑھنا ہے یا فریق پڑھنا ہے کیوں اس کے نیچے زیر نہیں ہے جی ہاں جی سات حروف ایسے ہیں آ گیا نا ہمارا سبق سات حروف ایسے ہیں کہ وہ ہیں ہی مستعلیہ ان کے اندر حروف ان حروف کے اندر مستعلیہ یعنی پر پڑھے جانے کی صفت پائی جاتی ہے اور یہ جو لام را وغیرہ کے ہم نے قانون پڑھے نا ان میں عارضی طور پر پر پڑھنا ہوتا ہے ان کی عارضی صفت اولئک علی ہدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين جاءوا عليهم جب سوا ان پہ ہم حمزہ ادا کریں تو ہماری آواز میں حرکت نہیں پیدا ہونی چاہیے حمزہ الگ عین الگ کیوں نہیں پڑھنا سوا ان علیہم حل ہو جائے گا سوا ان علیہم اس طریقے سے سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم پڑھنا ہے یا پر پڑھنا ہے انذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم على قلوبهم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارہم کے با پر قلقلہ کرنا ہے. ابصارہم بات کو موٹا ادا کرنا ہے. ابصارہم را کو باریک پڑھنا ہے. ابصارہم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه. سيدنا ومولانا محمد. دعا کریں ہماری اور باقی جتنے ہمارے دوست, جتنے بھائی, جتنے بزرگ اور جتنے عزیز و اقارب بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بھی دعا کریں. اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. ہمارے چوہدری صاحب کے گھر والے بھی تکلیف میں مبتلا ہیں, دعا کریں اللہ ان کو بھی عافیت سے نوازے. اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے شفا کامل عاجلہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.